останахме с тебе сами. Може би е нелепа случайност на живота капризните тайни ще ни пръснат отново след миг. И в тебе, и в мене тежа черни думи са смъка сдържани и болят незагаснали рани и надежди убити горя. Може би теб не знай, но как о света ще се срещнем пак. И в нас ще възкръсне тя. Две пътеки от нашия път ще се втурнат в различни посоки, разделени от пропаст жестока. Две съдби там сами ще вървят, две самотни и тъжни съдби, като птици ще литнат без края. Сърцата с надежда